سری کنم. گفتم من نگیم لپولا گمید کرکه نگیم لپولا نه اوندم سرون کرمتا نم لد شور jöttem szó. Ott anyám bent volt megnézni, mit nyertem. És hogy nyerte? Egy ilyen kézi porciót, az egyik fődíjat. Hoppá. Azt nyerte? Igen, az egyik fődíjat nyertem. Attila is volt anyám én. De én nem meg. Mit nyertél Attila? Kettő darab zokni, egy törölköző, meg hogy is hívják. Még ilyen rongy, semmi mást. Majd mindjárt megnézem az internetben, mennyit ér. Van nagyon minőséges KK ilyen kézi porszívó és akkumulátoros ám, nem úgy hívják, hogy úgy az akkumulátoros. A Bilal itt porszívó, hogy nem tudod, vagy a szobát nem. De azt is. Azt is. Nagyon folyó. Többi sor csak egy se nyert. Többi senki se nyert. Megérte akkor neked a... 1500 dinár, belenyomtam. Éppen. Mindjárt nézem, mennyi. Látod, hogy ide? Látom azt hívva, de miért hívottátok fél ott ki? Tudjátok, hogy két és fél bár megy bele. Nincs már ki neki, nem bírja ki. Nem baj az. Bent halad, nem bírja ki nyitni. Le kell húzni, lehúzom és akkor új. De akkor meg... Modern. Azért mondd, azért jöttem, azért is jöttem szólni már neked, hogy hol van. Mert ha nincs, akkor mivel fújjatok fő? Nem elhívja a sőcsavarja a szakszorra. Más. Várjál valamit, ne vedd le még. Na, akkor nem vedd. Hát akkor olyan faszomban viszi haza ezt egy kukoricát. Na majd most jó lesz. Na, mindig be. No. Akkor szerencsé volt már most a tombolában. kocsi. Nem, kettő teli kocsinkkal. Jó az. Feketével. Az a jó, hogy az is le. Csutira. Sok lesz. Összekeveredik, ez nem lesz jobb 14 kő. Hagyjuk? Jó, hagyjuk. Akarod vagy még? Attól kell, hogy nem is szétjük bele. Ha úgy kell csinálni, hogy akkor most fújjatok bele, leveszem, fújjatok a másikot, fordulni kell vele egy kicsit, menni egy két lépést, azt megint rám tudni. Vele egy köveset. Hol menjek ki? Itten egyenesen menjek ki, és akkor úgy a kövesse. Így a legeci, nem? Az első gyűlőn kiborult jobbra, azt úgy gyakran. Ott a bakanynál visz. Ez itt arra? Ha. Most még addig még nem talál gyűlőn arra kifelé, érted? Akkor ott menj ki a bakanyszál. Jó, mondom, én csak azért kérdezem, hogy még ezen a gyűlőt még nem mentem keresni utat. Bakanyszál látom. De ha van út, akkor jó. Másodikba nem kell be most hajtani. Másodikba megyek akkor. Kövessem, megyek negyedikbe, menjek. Hova menjek? Negyedikbe kövessem, azt mondtad. Hídom meg... Hát... Jó, akkor hídom meg kettesbe menjek. Most előré menjek, vagy hogy? Majd előré kívánok. Egyesre menjek. De kell szakítom, jobban. Egyenle? Meg kellene. előre. Ha menjem a bagatot, ha megy tudod, és nem. Menj előre egy kicsit. Egy előre. Ilyen van, az előre. Na úgyis szép. Szép, a köves a harmadik. Jó. Ott a kifordulatra ott nagyon vigyázz, hogy jó, hogy valaki elébe elébe fordul.